Hou je hart vast, 011 achterop de hele atlas. In een loopbroek, stoute schoenen en een grapjas. Alles overbruggend sinds ik in de eerste klas zat. De vakman, ik bedenk rijms bij de afwas. Haal het beste uit mijn klankkast, stop mijn ziel erin. Zoals dit wordt er niet gerept op TMF. Dus ga boekeren en laat ons met rust. Ga eerst naar me oefenen, kom daarna maar terug. Je kakelt te vlug. Hopeloos, je rap is als een schone hondenvacht. Er is geen flow in te bekennen. We komen met wat kennis, yo, mijn klik klaar de set. Dus pak vast je koffers, want die shit gaat te ver. En vergezochte puntjes, ik vang die klappen niet. Maar word een beetje agressief van al die gasten in de scene. Want ik zie players en een scheidsrechter die aan turven is. Wie van de rappers in de scene het meest urban is. Het feit dat ik minder strepen heb dan een Adidas is schaarser dan parkeerplaatsen op een zaterdag. Laat me nou mijn ding doen, de rest komt wel naar de hand. Aan de kant, 011 achter, zie de samenhang. Jongen, zie nou eens in dat het niet opschiet. En schrijf het op je buik, want op papier wordt het toch niets. Misschien is leren tellen een optie. Want je flow is zelfs in een a cappella nog offbeat. Blaas de lik, hier zo blazen we spliffs. Bij jou wordt er gechilled met limonaden en chips. We klaren je shit, voor jou blijft het bij je nederlaag. Want op de mic ben je geen partij voor mij als CDA. Dus gozer, wat nou? Wat nou? Ik maak gehakt van je en stop je in een broodje papau. Lui zoals jou horen bij Pino in de straat. Je bent zo dom dat je niet eens eens weet waar Ito voor staat. Dus ga boekeren en laat ons met rust. Ga eerst nou maar oefenen, kom daarna maar terug. Eerst waren ze stoer, nu slaan ze op de vlucht. Want aan de Westerschelde oever zitten kapers op de kust. Hey yo, gewoonlijk ben ik down low, rustig en toch vrolijk. Fluit het in de winter, want ik kwam in de tropen. Zo krijg ik het Spaans benauwd totdat mijn bloed gaat koken. Zo blijf ik gefocust en hou ik mijn hoofd dus boven. Dus ga boekeren en laat ons met rust. Ga eerst werk zoeken en kom daarna maar terug. Want ik heb geen tijd, ik heb het veel al te druk. En je klets maar wat je wil, van mij pak achter mijn rug. Toch hou ik overzicht, weet dat de wereld voor me open ligt. En zorg dat er niks gelogen is, dat waar ik over spit is hart en ziel in overwicht, lijkt haast of het verboden is. 9 van de 10 MC's, die klap ik met mijn ogen dicht. Zo makkelijk, ik pak de mic en chicks worden handtastelijk. MC's pakken de fiets en ze beginnen weer met hasselen. Gassen ze, denken niet na en flowen achterlijk. Terwijl papa kijk en punches klapt als de 80ste. Of niet dan, ik word er ziek van en mis die diepgang. Kekken zonder mic is als een voetbal zonder Zidane. Zinedine, wie verdient meer props, niemand. En een battle zonder mic ben ik al helemaal niet fiets. Maak je niet druk, praat niet als een gevaarlijke turk. Wat jij spit is alleen gevaarlijk voor de graat in je rug. Je zogenaamde verhalen over wapens en drugs zijn zo sterk dat ome lezen zelfs nog met water verdunt. Dus laat me met rust, ga boekeren of fietsen of zo. Of auto's wassen om te sparen voor de beats die je koopt. Hey, hoorde je die zieke flow? Nee, sorry, ik hoorde niks. Je denkt dubbelzinnig te zijn als je dubbele aantal woorden spit. Je krabt nog maar eens achter je oren. Shit is zo kinderachtig dat kleuters aantastelijk worden. Dus maak ik me zorgen of fratsen van tegenwoordig. Mensen maken geen onderscheid meer tussen pleonasmen en metaforen. We blazen met het zwaardere geschut. Wie deze fles klaart krijgt zijn statiegeld terug. Dus ga boekeren en laat ons met rust. Ga eerst naar me oefenen, kom daarna maar terug.